miłość i inne używki. Albo inaczej, chłopak poznaje dziewczynę, a dziewczyna chce tylko seksu. Jest to historia pewnego młodzieńca imieniem Jamie, który jest przedstawicielem farmaceutycznym, który poznaje dziewczynę imieniem Maggie, w tej roli Anne Hathaway, chorującą na Parkinsona. Umawiają się na randkę, a ona od razu mu mówi: słuchaj, darujmy sobie te ceregiele, choćby po prostu uprawiać seks. I tyle. No to chłopak mówi sobie: nie, to nie dla mnie. Spadaj. Nie no, żartuj. Zgadza się na to i sytuacja powtarza się wiele razy. Ale otóż ten chłopak jednak zaczyna coś czuć do tej dziewczyny. Czuje, że to jednak jest ta jego wybranka serca. I chciałby, żeby coś z tego było. Ale ona mówi: nie, tak nie może być. Jestem chora na Parkinsona. Będzie coraz gorzej. Nie chcesz takiego życia. Niech będzie tylko seks. Co z tego wyniknie? Musicie zobaczyć w kinie. Albo nie w kinie. Znaczy, musicie zobaczyć, żeby było, żebyście wiedzieli, co się stanie dalej. Od razu powiem, że nie jestem fanem komedii romantycznych. Właściwie to unikam je jak wampir czosnku. Kiedy widzę wielkie białe plakaty z aktorami typu Matthew McConaughey, Kate Hudson, Jennifer Lopez, to od razu mówię: nie, nie ruszę nawet kijem. Zdarzają się pewne wyjątki, chociaż nie powiedziałbym, że to są komedie romantyczne, ale są wyjątki, jeśli chodzi o filmy o miłości, takie jak 500 dni miłości, Lewy sercowy, Zakochany bez pamięci. Zdarzają się, to prawda, i lubię takie filmy. I ten film, czyli Miłość i inne używki, jest bardzo miłą niespodzianką. W czym tkwi sukces? Po pierwsze, to naprawdę jest film, który zasługuje na miano komedii romantycznej. Bo, po pierwsze, jest zabawny. Nawet bardzo zabawny. Jak na taki film. Po drugie, jest romantyczny. Bo główni aktorzy, czyli Jake Gyllenhaal i Anne Hathaway, naprawdę bardzo dobrze grają, czuje się chemię między nimi, są bohaterami sympatycznymi i widz czuje do nich, jest wciągnięty w całą historię dzięki nim. Także dzięki tym dwóm elementom film już od razu się sprawdza. W ogóle nie byłbym zainteresowany tym filmem, mimo że lubię tych aktorów, gdyby jednak nie nazwisko reżysera, a jest nim Edward Zwick, który nakręcił wcześniej takie obrazy jak Ostatni Samuraj, Chwała, Opór, Krwawy Diament, Wichry Namiętności. Myślę sobie: kurczę, to takie dobre filmy robi, to może to też będzie dobre, mimo że to jednak jest komedia romantyczna. I muszę stwierdzić, że film bardzo mi się podobał. Chociaż w ogóle nie jestem zainteresowany takimi tematami, takimi filmami, to jednak film był dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. Jak już wcześniej wspomniałem, głównie przez tych aktorów, Jake Gyllenhaal jest bardzo sympatyczny w swojej roli i naprawdę czuć coś między nim a Anne Hathaway. Także już dzięki nim film ma duży plus za to, że mamy bohaterów, którymi rzeczywiście się interesujemy i czuć, że jednak kochają się, nie? To coś niesamowitego. Jakby byli parą w czasie kręcenia filmu, jak Tom Cruise i Nicole Kidman w czasie Oczy szeroko zamknięte. Chociaż to jest w sumie zły przykład. Ale w każdym razie oni sprawiają, że film się bardzo dobrze ogląda. Oprócz tego ma bardzo dobre dialogi. Naprawdę ma się wrażenie, że obserwuje się życie prawdziwych ludzi. Mimo że sytuacja jednak jest taka magiczna w pewien sposób, nie wiem, kto z was miał do czynienia z kobietą, która chciałaby uprawiać tylko seks i nic sobie z tego nie robić. Nie wiem, ilu z was facetów zna taką kobietę. Jeśli znacie, możecie wysłać mi numer. Także dialogi i aktorstwo sprawiają rzeczywiście, że film się bardzo przyjemnie ogląda. Jest i komedia, i jest romans, i obie te rzeczy sprawują się bardzo dobrze w tym filmie. Także ode mnie film otrzymuje 8 na 10. Byłoby nawet 9, gdyby zakończenie, ci, którzy szukają oryginalności w filmach, mogą być trochę zawiedzeni. Ja sobie powiedziałem, trudno, żeby to zakończyło się inaczej. Myślę, że gdyby to zakończyło się tak, jak myślałem, że się zakończy, ludzie wyszliby z kina trochę, zdenerwowani. Szczególnie ci, którzy by chcieli wybrać się na ten film na walentynki. Ale myślę, że to jest bardzo dobra pozycja na 14 lutego, który, wypada chyba dzisiaj. Także, kiedy usłyszycie tę recenzję, mam nadzieję, że was przekonam, bo jest to rzeczywiście bardzo dobry film, bardzo dobra komedia, bardzo romantyczny film, któremu dałem 8 na 10. Jeśli już chcecie na coś iść dzisiaj do kina, wybierzcie ten film. Naprawdę warto.